Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Evet, merhabalar. Dünya Mirası Adalar Açık Radyo yayındayız yine. Derya da birazdan bağlanacak. Ben Asu Aksoy, Alp Orçun Burgaz'da. Bugün doçent doktor Kevser Üstündağ'ı ağırlıyoruz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesi kendisi. Ve Kevser hocamız aslında tam da bugün adalarda konuşmaya çalıştığımız işte bu yaya yolları nedir, trafik kanunu, yaya yolları, karayolları, motorlu araçlar, motorsuz araçlar, bunların statüleri nedir, yasal şeyleri nedir, nasıl diyeyim, durumları nedir? Çünkü adalarda biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde işte İBB yaklaşık 60 tane toplu taşıma aracını büyük adaya geldi bu araçlar ve trafiğe çıkmak üzere toplu taşıma hizmeti görmek üzere getirdiler. İşte Sayın İmamoğlu geldi. Kevser merhaba, hoş geldin. Merhabalar, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Heh, Derya da bağlandı, evet, harika. Bağlandım. Merhaba Derya. Evet. Merhaba. Evet. Derya, ben kısaca bir Kevser'in özetledim ve derhal şahane konuya girdim aslında. Şahane. Evet. Peki. Evet. O zaman Kevser aslında bu yaya yollarıyla ilgili ve şey motorsuz ulaşımla evet, ilgili ulaşım. Bir sürü dernekte de çok aktif çalışıyor. Hı-hı. Ama direkt konumuza girdik açıkçası. Hafta sonu geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun işte adalara gelişi ve bu toplu taşıma araçlarının işte trafiğe hizmete sokulması meselesi ve ardından kaymakamlığın işte kararı. Asu, istersen şunu da belirtelim mi girerken? Çünkü yani buralara niye gelindiğini de söyleyelim. Bir protesto da oldu İmamoğlu'nun karşılanmasında. Çünkü talepleri vardı. Katılıma kapalı alınan kararlara ve atların adalarda yaşaması ve otomobilsiz bir ulaşım modeli talebi vardı bu protestoda. Ve sonrasında da zaten bu değerlendirildi ki Ekrem İmamoğlu ve Adalar Belediyesi Başkanı Erdem Gül yani bu minvalde dediler ki yani ulaşım, hatta şu kısmı okuyayım, basında çıktı çünkü. Ulaşım yeni araçlarla ilgili iletişim eksikliklerinden kaynaklanan şikayet ve eleştirileri dikkate alıyoruz. Atılacak her adım adalarla konuşulup değerlendirilecektir. Adaların geleceğine adalar karar verecek. Adalar belediyemiz ve büyük şehrimizle birlikte yürüyeceğiz ve elbette ada yürüyüş bölgesidir. En çok yayanın hakkı korunacaktır dedi. Bunu bir hemen özetleyelim. Evet, aynen. Ve şimdi bu yaya yolu, adalar yaya yoludur diye hem UKOME'nin kararı var Şubat ayında. Daha önce de Koruma Kurulu'nun bu minvalde kararı vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinin de bu yolda bir kararı var. Yani adalar yolları yaya yolu. Şimdi Kevser'e herhalde böyle bir soruyla başlayabiliriz değil mi hocam? Yani bu yaya evet, yolu tanımı evet, ne demek? Evet. Aslında tam yaya yolu yalnız yayalara ayrılmış yol olarak tanımlanıyor. Ve taşıtlara kapatılmış, sadece yayalara ayrılmış yol olarak tanımlanıyor. Fakat bu bizim uygulamalara baktığımızda yaya yolu kavramı yaya yolları statüsünde olan yolların aslında bir anlamda da hem araç hem yayanın birlikte hareket ettiği karma yollara dönüşmüş bir statüye de sahip olabiliyor. Fakat bu imar planı notlarıyla tanımlanıyor ve belirleniyor. Fakat adanın aslında koruma planlarında ve bundan önceki bütün yapılan planlardaki tanımlanan yolları aslında yaya ve bisiklet yolu olarak tanımlanıyor. Ve özellikle yaya ve bisiklet yolu olarak tanımlanması ve yolculukların faytonla yapılıyor olması hem zeminin yayalar tarafından kullanıldığını ve ihtiyaç olduğu için de faytonların var olduğunu gösteriyor bize. Özellikle koruma kurulu kararları sonrasında yani taşıtlara kapatılmış ve sadece yayalara ayrılmış olan yol olarak tanımlanması öncelik hakkının yayada olduğunu belirtiyor bize. Evet ve yani tarih içinde de aslında adalarda yaya, bisiklet ve fayton birlikte yer almışlar. Ve aslında fayton da bir motorlu araç değil. Evet. Ve aslında bu yaya yolu kavramının konusunda böyle bir araştırdığınız zaman yani işte insan ve hayvan gücüyle çalışan araçların birlikte olabileceği gibi böyle bir şeyler de karşınıza çıkıyor. Zaten tarihsel olarak adalarda sizin de dediğiniz gibi böyle bir uygulama ola gelmiş. Yani yaya, bisiklet, fayton paylaşa gelmiş. Ve hep planlarda filan da bu şekilde geçmiş. Şimdi bunun üzerine ama zaman içinde ne oldu? İşte bireysel akülü araçlar, ondan sonra işte şey benzinle çalışan motorlu yani bu kamu hizmetlerinde kullanılan araçlar, kamyonlar filan gibi adalara bunlar aslında epeydir bunlar girdiler ve çalışıyorlar. Bireysel akülü araçlar son işte kaç 3 sene 4 senedir filan çalışıyor. Fakat bunlar aslında işte tanımlanmamış ve şey yapılmamış, düzenlenmemiş araç tipleri. Bireysel akülülerle ilgili sadece işte sağlık raporuna sahip olanların kullanabileceği gibi bir şey var. İzin burada var. Çok ilginç bir ironi var Asu. Aslında bu akülü araçları kullanmak için gerçekten doktor raporu alan kesime baktığımızda yani neredeyse ada halkının %70'inin bu araçlara ihtiyacı olduğu görülüyor. Yani hep yıllardır hani sağlık için, rehabilitasyon için, doğa için adalara gitmiş ve yaşam sürecini uzatmış, kaliteli yaşam şartlarında yaşayan, doğada yaşayan insanların %70'inin böyle bir talepte bulunması da çok ilginç bir ironi. Yani %70'i aslında doktor raporuyla sağlık bu araçları raporu kullanmak. Alıyor. Evet, doktor sağlık raporuyla bu aracı kullanmak zorundadır. Hani ya yürüyemez, ya hastalığı var, ya problemli gibi. Ama hani evet. Burada bir boşluk var sanıyorum. O boşluğu evet. Kullanmak da herhalde bu orada yaşayanlar adına bir şey yaratmış, fırsat yaratmış ve o fırsat aslında da kullanılıyor. Aslında o boşluk şeyle ilgili yani işte bu şeyler de koruma kurulları da hep söylemişler. Burada bir ulaşım planlaması yapmak gerekiyor demişler. Yani hı-hı, çünkü hı-hı. Belli ki ihtiyaçlar hı-hı. Değişmiş. Evet. Yani yeni ihtiyaçlar var. İşte belki demografisi, yaşlılık hakikaten daha fazla falan. Böyle bir evet. Talep var, ortada bir durum var ve bu ulaşım master planlaması yapılacak ki işte bu yeni ihtiyaçlara yönelik nasıl bir ulaşım planlaması yapılacak, hangi araçlar girecek? Şunu hı-hı. Yalnız unutmayalım, Çalıştay'da siz de vardınız. Evet, masalardan evet. Birinci tespit denetimsizlik çıktı ve bu denetimsizlik hı-hı. Hani boşluk var dediniz ya, yani evet, tamam planlama evet. Da yapılacak ama esasında çok da boşluk yok. Her şey tanımlıydı. Hı-hı. Yani hangi bölge yayaya kapalı, hangi yere fayton girebilir, şey giremez. Yani bütün bunların sebebinde denetimsizlik geldik bugüne kadar. Yani bugün uygulanacak her türlü plan, karar yine bir denetimsizlikle aynı kaosun devam etmesi demektir. Yani bunu şey yapmayalım bence, unutmayalım. Bunun üzerinden devam edelim derim açıkçası. Haklısınız. Yani bu denetimsizliği ben özellikle bu süreçteki farklı kurumların bu alandaki bu alanı özellikle yani Yaya, bisiklet ve çok özgün bir yapısı var adanın ve bu ne Türkiye'de örneği var ne de yurt dışında örneği var aslında. Bu yüzden çok özgün kararları alınması gerekiyor. Ve bu süreci yönetmenin çok kolay olmadığını biliyorum. Ve bu süreçte bizim akademisyenler olarak yaptığımız çok farklı çalışmalar var. Ama bu çalışmalar gerçekten alanda bize sahanın verdiği, oradaki mevcut yolculuk davranışlarının tespitiyle yapılması ve bu tespit yapıldıktan sonra fiziksel bir plana geçilmesi çok önemli. Çünkü burada yaptığınız her fiziksel değişiklik orada yaşayan ve oradaki mevcut kişilerin coğrafyasına müdahale etmek oluyor. Yani bu yüzden öncelikle mevcut yapıyı çok iyi, sosyal yapıyı da, işte ihtiyaçları da çok iyi tanımlamak gerekiyor. Yaptığımız workshoplar, yaptığımız o atölye çalışmaları, yapılan çalışmalar aslında orada var olan yapıyı bize tanımladı. Birçok katılımcı vardı, her alandan katılımcı vardı. Fakat o raporların fiziksel plan raporlarına girmesi gerekiyor. Şu anda bence geçici bir çözüm uygulanıyor ve bu geçici olduğunu düşündüğüm her şey ileride de kalıcı hale geliyor. Ama bunu kalıcı hale getirmeden önce gerçekten buradaki en önemli şey bu en son uygulama yapılan yani yaya yolu kavramı. Yaya yolu kavramını şöyle bir ciddiyetle ele alıp öncelikleri belirlemek ve bu öncelikler sürecinde denetleme sürecini çok iyi yönetmek. Bu denetlemeyi sadece bir tek yerden beklememek. Çünkü şu anda yayayı denetleyecek ve bisikleti denetleyecek ekip trafikte değil. Bunların altyapıları yok zaten belediyede. Yani denetleme birimi dediğimiz şey aslında hani yayama önceliklidir. Bir kaza olduğunda trafik teki polis trafik polisi mi bu kazaya bakacaktır yoksa belediye zabıtası mı bakacaktır? Gerçekten burada bir Belli değil. mevzuat boşluğu var. Belli Evet, değil. boşluk var. O yüzden Yani gerçekten evet. bu tanımları yapabilmek çok önemli. Ve bu tanımlar da Anladığım aslında kadarıyla evet. Kevser yani şey yok galiba abi. Yaya yolu yönetmeliği yok. Yani bisiklet yolu yönetmeliğini bir 10 yıldır uğraşılıyor üzerinde. Son 2015'te yapılan bisiklet yolu yönetmeliği ve ona karşı olan gerçek anlamda bisikletlilerle yapılan en son geri dönüşler sonrasında o tüm yapılan 2015'teki yapılan yönetmeliğin ne kadar yanlışları olduğu ortaya çıktı. Yeni bir yönetmelik hazırlandı. Neyse ki burada gerçekten akademisyenlere, bu konudaki sivil toplum kuruluşlarına sorulmak ve bu sürece dahil etmek istendi. Bu sonuncusunun iyi olduğunu düşünüyoruz ama inanır mısınız yaya organizasyonu ya da yaya haklarını koruyan ekip, yaya haklarıyla ilgili bir dernek henüz ikinci yılını doldurmakta. Yani bu gerçekten biraz da bizim üstümüze düşen görevleri, ödevlerimizi yapmamaktan da kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet. Gerçekten bir yaya güvenliği konusunda bir yönetmeliğin hazırlanması gerekiyor. Yani Şu dönem dönemde herhalde baktığımızda hızlanacak değil mi? Pandemiden evet. dolayı zaten yayaya ve Evet. bisiklete ihtiyaç çok arttığı için belki de bu Evet. süreci hızlandıracak bu pandemi. Kesinlikle, Evet. kesinlikle. Yani Derya'nın bu Özellikle bahsettiği denetim meselesi işte aslında bir yaya yolu yönetmeliğinin çıkması gerektiğine işaret ediyor. Çünkü orada tanımlıyorsunuz yani buradaki işte şeyler paydaşlar kim denetimi kim yapacak, yaya Evet. yolunu kim paylaşacak, başka araçlar ne olabilir, orada yayanın önceliği nedir, hiyerarşi nedir değil mi? Yani önce Evet, yaya evet. gelecek, ardından ne gelecek falan gibi Evet, ve evet. aslında bizim adalar ölçeğinde beklediğimiz İBB'den ve bu ulaşım master planından beklediğimiz şey demek ki bu yaya yolu yönetmeliğine gidecek bu altlık gibi bu şeyi geliştirmekti. nasıl diyelim, işte bu yaya yolu fikrinin nasıl hayata geçeceğini adalar için Evet. çözmek de aslında. Değil mi? Evet, bu bir evet. Bu hem yönetmelik açısından bu yönetmeliklerin mevzuatın kurgulanması, yeniden ele alınması gerekiyor. Hem işletme modeli olarak yeni bir işletme modeli getirmek gerekiyor. Çünkü bu süreci yönetmek çok kolay değil. İşletme modeli dediğimiz belediyenin bu yaya yolları sürecinde önceliklerin belirlenerek belki daha İstanbul'dan adalara gitmeden önce bir bilgilendirme ve denetleme mekanizmasının var olduğunu ve bu süreçte belli biletlerle, mesela bazı biletleri fiyatlandırmayla yeni bir kombine bilet fırsatı yaratarak belki istenilen noktalara göndermek. Hani o rotayı tanımlıyor ya belediye, yeni bir rota tanımlıyor. Faytonların büyük rotası ve küçük rotası olan ve burada gitmeden önce nelerin olmaması gerektiğini, nelerin denetlendiğini bir bilgilendirme yapması gerekiyor. Vapurda 1,5 saatleri oluyor bazen oraya binen. Hani tabii doğayı seyrediyorlar, işte ilk giden ziyaretçiler adına söylüyorum. Yani bir işletme boyutu var. Bir de bu uygulamaların mekanda, yani gerçekten çizerek, mekanda fiziksel olarak tanımlayarak bazı yolları akıcı yollar haline getirmek. Nasıl trafik yollarında öncelikli yollar var, birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece, tali yollar. Her birinin bir kategorizasyonu var. Mesela buradaki mekanda servis alacak yollar var. Yollar olmalı. Yani lojistiği tanımlayacak, lojistik için tanımlanan yollar. Bunu sadece mekanda fiziksel olarak tanımlamak da yetmiyor ki bunu zamanda da tanımlamak önemli. Bu da mesela aynı büyük şehirlerde ya da diğer uygulamalarda gördüğümüz gibi zamanda, mesela sadece adaya sabah servisi için belli rotalar tanımlanarak ihtiyaç sahiplerine bu rotanın, işte bu şey olabilir, kargo araçları olabilir, bu lojistik için bakkallara ve oradaki alışveriş merkezleri, alışveriş noktalarına erişim için sabah saatleri tanımlanabilir. Bir de akşam saatleri tanımlanabilir. Yani bunların her Evet. biri, bir Aynı söylediğiniz gibi, şekilde işletmede, ziyaretçi şeyi de. mekanda, zamanda, Evet. evet, Değil mi? ziyaretçilerin de kapasite sürecinde tanımlanması da gerekiyor. Yani bu ada sınırları olan bir yer. Yani alabildiği kapasite tanımlı olmalı. Bunun için de veriye ihtiyacımız var. Bu verileri aslında tanımlamak gerekiyor. Neye ihtiyacımız Evet. var? Siz bir kent içerisinde karayolunda bir yolu köprü inşaatı yaparken ya da herhangi bir yolu yeniden açarken oradan geçen araç sayısına bakarsınız. Oradan geçen altyapıya bakarsınız. Altyapı fonksiyonlarıyla birlikte ne kadar potansiyeli olacağını, yani projekte edersiniz. Aynı şekilde yaya yollarının da buradaki karakterinin yeniden tanımlanması gerekiyor. Hem hiyerarşik açıdan hem altyapı açısından, ama adalarda en çok önemli olan bu altyapı değil, üst yapı. Yani biz altyapıyı yapalım, üst yapıyı ona uydururuz diyen mühendisleri görüyoruz. Altyapıyı yaptıktan sonra hiçbir zaman yayanın yürüyemediği kaldırımlar ortaya çıkıyor. Bu bütün şehirlerimizde yayaları zor duruma sokan Tam kaldırımlarımız burada bir soru olduğu gibi. sorabilir miyim? Tabii, tabii. Çünkü yaya güvenliği ile ilgili siz şimdi Evet. geldiniz de özellikle şu andaki en büyük tehlike sadece akülü araçlarınla karşı karşıyayız. Biz ve özellikle çarşı bölgesi, biraz önce lojistikten bahsettiniz, en tehlikeli yer. Günün her Evet. saati esnafın kamyonetleri o daracık ve yoğun insan bölgesindeler. Yani birisi telefon ediyor, 10 yumurta, 1 kilo un diyor, atlayıp servis götürüyor ve onlarca şey çıkıyor buradan böyle. Ve size korna da çalıyorlar hızlı yapmak için bu servisi. Şimdi Evet. Asu'nun da belirttiği gibi engelli vatandaşların sağlık raporuyla zaten ve de sağlığı ile ilgili problemli olan kişilerin akülü araçları zaten var. Evet. Fakat şöyle bir problem var. 10 binlere yakın akülü araçtan bahsediyoruz. Ben 3 kez yani akülü araç kazasına uğradım bir sene içinde. Şehirde bile olmayan bir konfor var. Herkes bu akülü aracı aldığı için, yasa dışı üstelik, kapısının eşiğinden biniyor gidiyor. Yani şehirde falan olmayan bir konfor var. Atlayıp gidiyor yani. Siz şehirde hiçbir durağa, hiçbir yere yürümeden falan gidemezsiniz. Böyle bu kadar konfor, bu tür sit bölgeleri, tarihi, mimari, doğal bir koruma alanı dediğimiz adalarda kişisel konforumuzun bütün bunların önüne geçmesinin yasal bir dayanağı var mı? Yani birinci dereceden sit bölgesinde yaşamanın kuralları yok mu? Özellikle de yaya yolu olan bir yer. Yani biz bunu rahatlıkla koyamaz mıyız şimdi buradan yeni uygulamada? Yeni uygulamada bunların göz önünde bulundurulması mutlaka gerekiyor. Çünkü karar vericiler, kullanıcılar, işletenler toplum bir arada olmadan yapılan hani hatta toplumun nabzını ölçmek dediğimiz hani son dönemde yeni modeller var. Hani toplumu kaliteliği istiyor, biz de kaliteliği verelim diye. Halbuki burada kalite dediğimiz şey zaten o alanın şimdiye kadar modelleri olan, yani Eco Village modeli var, Slow City modeli var, Yavaş Kent modeli var, Yeşil Kent modeli var. Bu modellerin gerçeği vardı zaten adada. Biz bu modelleri yeni getirmek durumunda değiliz aslında. Var olanı yıkmamamız gerekiyor. Bunun Evet, için de gerçek yavaş. ihtiyaçları, evet, yavaş Evet, şehir, aynen. yavaş Yavaş ve kent motorsuz. olabilme, Bunun motorsuz altını kent çizmek lazım. olabilme, evet. Burada önemli olan önceliklendirmeyi, biz burada piramidi vardır bir ulaşım sisteminin. O piramitte yayalar en büyük alanı kaplamaktadır. Ve biz bu piramidi tam adaya uygulama şansına sahibiz. Yani önceliklendirmede yaya önceliklidir. Yaya yürüme mesafesinde ve yaya yürüme akslarında 5 kilometre bölü saat hızında maksimum 20 kilometre bölü saat hızla gidebilmelidir. Bazı zonlar tanımlanabilir. Eğer bu servis araçları daha hızlı gidecekse, o zaman bu ayrım yapıldığı zaman da zaten araçla yaya kesişimi en aza indirilmiş olacaktır. Araçla yayanın kesişiminin en aza indirmek bu zamandaki uygulamaları yapmakla olacaktır ve zonlamayla olacaktır. Bazı zonlar ve bazı rutlar, bazı güzergahlar servis araçlarına belki tanımlanabilir. Ama bunun da önceliklendirmesinde yaya her zaman öncelikli. Bisiklet yayadan Mesela sonra şimdi gelen bir önceliktir. evet yani bu Evet. aslında ulaşım çalıştayı geçen işte Ağustos ayında yapıldı. Evet. Aslında yani o işte siz de vardınız. O çalıştayda hani adalıların işte tam da bu sizin de tarif ettiğiniz işte bu yaya yolu olmak üzerinden işte ihtiyaçlarının ne olduğuna dair adaların işte bir tarihi kültürel kimliği İşte motorsuz, çevreci, yeşil, yani Evet. yayasıyla, bisikletiyle ve faytonuyla bunların hep birlikte korunması doğrultusunda böyle bir şey çıkmıştı o çalıştaydan. Bir sonuç çıkmıştı. Şimdi ve bir beklenti aslında hani bu şeyin, bu sonucun bir planlama şeyine dönmesiydi çalışmasına açıkçası. Yani bu sizin bütün dediğiniz işte şeyler yapılacaktı, işte datalara bakılacaktı, işte zonlamaydı, oydu buydu filan. Hani bugün biz bunu konuşuyor olmalıydık. Hani bir bütünüyle keşke böyle bir şeye bakabiliyor olsaydık. Şimdi bu hani geçici çözüm olarak karşımıza çıkan bu şeyler, 14 kişilik araçlar, toplu taşıma araçları böyle biraz şey oldu. Böyle sanki aceleyle böyle bunlar buraya getirildi ve hani bu geçici çözüm diye evet söyleniyor. Fakat Evet, hep de programımızın şöyle bir sonuna şey var. geliyoruz. Toparlayalım mı? Tabii. Dediniz Burada yani hani aslında pandemi koşullarını hiç şey yapmadık. Bu salgın sonrasında 14 kişi değil, zaten o 14 kişilik araçların içerisinde maksimum yarısından 3 eksik gibi bir tanım getiriyorlar. Yani o yüzden bu koşullarda ciddi anlamda yeniden düzenleme yapılacağını düşünüyorum. Ve özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla belediyenin birlikte hazırlayacağı önerileri tartışmak en önemlisi. Çünkü taraf olmaya başladıkça güçler ve enerjiler bölünüyor. Ve burada aslında en önemlisi bu bilgilendirme, denetleme süreçlerinde bile ortak yan yana güç birliği oluşturup ve sorumluluğu ortak paylaşmak. Ve burada Evet. da yayanın zaten yaya yolunun tanımı verilmiş ve koruma kurulu imar planlarında bu yaya hakkı tanınmış olduğundan dolayı ben adaların şanslı olduğunu düşünüyorum. Ve bu şansı da ancak bu birlikte üretme sürecinde çözüleceğini ve bu geçici kararında bir modelle, yani model derken belki de hani gerçekten adalara özgü, prenses adalarına yakışır bir süreci bir işletme modeli olarak belediyenin de lanse etmesi gerektiği inancındayım. Sizlerle, bizlerle birlikte, akademisyenlerle, Evet. kullanıcılarla, sivil Birlikte toplumla bunu birlikte. yapmalıydık. Yani bu ulaşım politikasının Evet. ikincisini aslında Evet. birlikte yapıp. Çünkü bunlar böyle naif kararlar değil. Yani buraya böyle 14 kişilik 5 dakikada bir kalkan otobüsler koyduğunuz zaman her ne kadar onlar golf aracı da olsa yani çok sayıda turist mi taşımak istiyorsunuz? İnsanları niye böyle motorize taşımak istiyorsunuz gibi. Değil mi? Sorular Evet. gündeme Asu geliyor. Onlar programımızın nerede? sonuna geldik. Evet. Yetmiyor vakit. Evet, Kevser Hanım, Atölye çok çalışmaları da teşekkür yetmiyor, ederiz. programlar da yetmiyor. Evet. Gerçekten bu konuda ortak yapılacak bir ikinci toplantı ve yine de ciddi beraberliklerle yapılacağına inanıyorum. Yani sorumlulukları paylaşarak Tamam. yapılacağına Çok inanıyorum. çok teşekkür ediyoruz. Mimar Evet. Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Öğretim Üyesi Kevser Üstündağ bizimleydi. Yaya hakları bildirgesini de yayınlamak isteriz biz açıkçası. Facebook ve Evet, Instagram, evet. Twitter sayfalarımız var. Dünya Mirası Adaları olarak oradan lütfen takip edebilirsiniz. Haftaya görüşene kadar bizi oradan takip edin. Ama bir teşekkürlerimiz var. Destekçimiz İstem Duygu Akalp'e ve teknik masada Feryal Kabil'e çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler Evet, dileriz. çok teşekkürler. Çok Hoşça teşekkür kalın. ediyorum davetiniz için. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.